Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultătorii Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom iniția acest dialog interactiv, acest talk show radiofonic. Mâine, în ultima zi prevăzută de legislație, Comisia Electorală Centrală va prezenta un raport vizând totalurile alegerilor parlamentare din 30 noiembrie curent. Mai apoi, raportul va merge la Curtea Constituțională cu celelalte anexate, lista de deputați și lista de supleanți. După ce Curtea Constituțională va da verdictul, probabil că se va constitui deja și Parlamentul de nouă legislatură. Până atunci însă cei trei lideri de partide pro-europene, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, se pare că au dat mâna și au decis crearea unei alianțe de guvernământ. Cea de trei alianțe speră să fie la fel de pro-europeană, cel puțin în denumire. Analiștii politici, diferiți editorialiști, încearcă să ghicească în bobi cine și la ce pretinde. Unii sunt mai pesimiști, alții sunt mai realiști, alții mai optimiști. Premierul Iulia Leancă a și dat tonul viitoarei activități a alianței și a dispus invitarea unei comisii independente după ce a negociat cu partenerii americani și europeni, care se verifice starea de lucruri din sistemul bancar al Republicii Moldova și în special starea de lucruri de la Banca de Economie și să dea un verdict, iar cei vinoveți de la PDR sau de alte matrapazlăcuri vor fi pedepsiți, a anunțat Iurie Leancă, și cred că este un pas foarte și foarte corect pe această direcție. În multe timp să fie făcută o ordine cu ajutor american și european, cu experți și echipe specializate de investigație, astfel ca sistemul financiar al Republicii Moldova să nu crape într-o bună zi la o mișcare a baghetei negre de la Kremlin. Pentru că, nu în zadar, aflat în vizită la Chișinău, directorul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare a declarat că Berdu nu are nicio încredere în sistemul financiar din Republica Moldova. Am ajuns zile când să nu ai o bancă de încredere pe care să transferi niște ajutori moldovenilor. Ei, până atunci mai este însă, hai să revenim la ceea ce au decis cei trei lideri, PLDM, PD și PD, să creeze o alianță. Pe cum spuneam, analiștii se dau cu părerea, unii propun ca Leancă să cedeze funcția de premier pentru ca PLDM-ului să revină funcția de președinte al Parlamentului. Alții consideră că Partidul Liberal ar pretinde la funcția de prim-ministru. Unii scriau azi că Vlad Plăhătniuc ar vrea să țină în continuare în supușenie procurorul general și așa mai departe și așa mai departe. Să admitem că sunt niște zvonuri care vin să șterbească de nou imaginea alianței și să pună sub semnul întrebării onestitatea celor trei lideri. Vom vedea ce vor decide, pentru că au sarcină principală, primordială și cea mai responsabilă față de partenerii europeni, ca să scoată sub control politic procuratura, justiția, CNA-ul, CNI-ul, SIS-ul și așa mai departe și așa mai departe, tot ce trebuie exclus și lăsat, doar partajare în executiv, cum se face în toată lumea, ministerele și întreprinderile subordonate, subdiviziunile subordonate, pardon, și activitatea parlamentară, fracțiuni, președinți de fracțiuni, vicepreședinți de parlament, președinți de parlament și așa mai departe și așa mai departe. Și pentru că toți se dau cu părere și toți răvdesc la ceva și toți așteaptă ceva, cine credeți? Hai să ne dăm și noi cu părere, stimați ascultători, să vedem care este totuși dorința cetățenilor, a votanților simpli. Pentru că una este rogi votanții și să spui că vei fi cu mintea mielușilor și ascultători în Parlament, și alta e să ajungi deja în Parlament și să uiți de aceste promisiuni. Care este opinia dumneavoastră, stimați ascultători? Cine și ce posturi, cine și ce funcții trebuie să ocupe în noua structură guvernamentală și parlamentară pro-europeană, constituirea căreia a fost anunțată? 804424, 804422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Ascultă și participă! Să te auzim! 804424, 804422, două linii telefonice. În opinia dumneavoastră, după ce s-a anunțat deja intenția și o decizie, fie și verbală, de creare a unei noi alianțe pro-europene în Republica Moldova, cine și ce posturi, ce funcții trebuie să ocupe în nouă structură guvernamentală și parlamentară pro-europeană? Hai să le creăm noi guvernul și conducerea Parlamentului. 804424, 804422, luăm primul apel telefonic. Bună seara! Bună seara! Cu cine vorbim? Vladimir, la Băciuri. Vă ascult. Venim, adică, și noi la oile noastre. Problema e cam greu de rezolvat, fiindcă, după cum am auzit, fiecare partid își vrea prim-ministru său. Lupo a mai spus că încă nu se vede tot până la urmă că o să fie alianța, că nu o să fie alianța, poate să mai există probleme. El e josut și nu prevede. Nu stare numai că la minte. Bun, hai să vedem dacă ei nu văd, să vedem pe cine vedeți dumneavoastră, iertat în fie, stautologia, în funcții de principale din stat sau și alte funcții care le doriți. Între asta vreau să merg. Da, vă rog. Candu, când a mai fost la Moscova și a semnat aici, o mai propus Rusiei să-i mai cadoneze și Telecomul și Tăți 1 și Tăți 2 și căile ferate. Asta ne-a mai lipsit pentru a avea o țară suverană, independentă și neutră, după cum vrea Partidul Democrat. Hai să revenim la funcții. Funcțiile. Eu s-o cot ca să fie și mai ușor nouă de a-i aprecia și să nu facă ei mari gălăgie, să le propunem conform mandatelor să conducă pe rând guvernul și președinția Parlamentului. Ce aveți în vedere? Prim-ministru 2 ani de la liberal-democrat și câte un an și o lună lui Lupu și 11 luni lui Ghimpu, de pildă. Și atunci noi să vedem și au făcut ei și la viitoarele legi de să le punem nota. Da, vă mulțumesc, domnule Vladimir. Deci, propuneți o conducere prin rotație. Următorul apel telefonic, bună seara. Pavel Lucian, Soltănești, Mișpăreni. Bună seara. Bună. Este greu aici de ghicit, cum spuneți dumneavoastră, că cineva de-am ghicit în boabe sau nu mai știu ce acolo. Ar fi, bineînțeles, să țină cont toți. Da, într-adevăr, unul vrea să fie prim-ministru, altul președinte Parlamentului, dar așa cum s-a câștigat voturile noastre, da, societății civile, să ține cont, cine are experiență mai mult? Prim-ministru, bineînțeles, ar fi de dorit, de acum are experiență bogată, da, aleancă. Dar, să zicem, președintele Parlamentului, aici el, da, bineînțeles că ar fi dintărit și cu primii vice-ministri, da, să fie, da, un ajutor prim-ministru, bineînțeles, și la fel cu președintele Parlamentului. Eu nu știu, aici, ca să fie susținut, să zicem, din partea PD-ului, să zicem, da, Igor Corman, dar ar fi cazul și prin vicii președintele Parlamentului să fie din partea PL-ului, da? Da. Senere, și toți trebuie să lucreze, da, în interesul Republicii Moldova. Iată, cam așa stau lucrurile. Bineînțeles, aici de acum nu e cazul și trebuie să ține cont că așa s-a exprimat și doamna Monica Macovei. Monica Macovei, da? Că justiția, procuratura, CNA, CNE și așa mai departe, poliția, aici nu trebuie să fie implicați, politicianul. Atât, trebuie să fie independentă și, bineînțeles, că trebuie să consulteze cu Uniunea Europeană. Seara bună, domnul Chian. Doamne ajută, în continuare. Continuăm forumul. Cine ar trebui să ocupe funcții de principale sau cine și ce funcții, postul trebuie să ocupe în noua structură guvernamentală și parlamentară pro-europeană care se anunță a fi constituită. Bună seara! Alo! Alo, bună seara! Bună! Comerzan Chișinău. Da. Vă zic că eu aș vedea un prim-ministru din partea partidului democrat-liberal, o continuitate, vă zic. Dar asta nu în sensul cum s-a condus până acum, cum s-a guvernat. Pentru că ce am avut noi? Mai ales în primii 3 ani de guvernare, sau 4 din 5, oricum să mai numim, fiecare au fost împărțiți pe ministerii, ministerii partidului, nu a fost o echipă comună, a început zâzanii, a început între dânșă, atrage pentru ministerul lor, celălalt e meu, celălalt e meu, fiecare se lăuda cu succes, deci a fugit de responsabilitate, unii partide fugeau. Adică, și în consecință am avut ceea ce am avut. Aș vrea un cabinet al ministrilor de să aparțină alianței, dar nu cum am spus. Totodată, dar eu mă întreb, asta e din fantaziile noastre, societatea civilă care mai cere, vă zic că tot eu aș dori o presiune de control a societății civile și al opoziției constructive. Vă zic că să fie în genere, să fie supervizorul nostru. Dar eu mă întreb, știți, noi vrem multe, dar mă întreb, dacă vor vrea cei care au cheltuit bani nebuni, cedeze justiția, procuratura, pentru că au cheltuit bani nebuni că se recupereze întreit, înzecit poate. Au cheltuit bani în campanie electorală, vă închipuiți? Eu mă întreb, oamenii de afaceri care aveau afaceri, învârteau și așa mai departe, de ce au venit ei în politică, subordonează întreg statul, separă și fac stat în stat? Cu ce intenție au venit ei în politică? Mă întreb, oamenii de afaceri care desfirm și așa mai departe și ne mint și ne fură la tot pasul, au venit în politică. Și cât se ruptau împotriva asta, mă întreb, și antimafia asta care nici o drâmbă nimic n-a luat, 4 ani de zile au blamat pentru că s-a duc pe altcineva, dar nu li s-o primit. Bine că am înțeles ăștia. Da. Bun, o sentință acestei guvernări. Să știe subvizorul nostru, presiune, control, critici, dar spre Uniunea Europeană. Alții îl găsim pe alții, toate cele bune. Seara bună, 804424, 804422, a fost domnul Comerzan. Cine este următorul ascultător? Bună seara. Bună seara, domnule Gherăsim, Vasile Guțu. Da. Scurt. Da. Nu voi enumera meritele lui Leancă, dar cel mai performant în istoria recentă a Moldovei a fost și sper va fi Iuri Leancă. Pur și simplu, pe altcineva eu nu îl văd și nici nu-mi închipui că va fi altcineva. Nu-i cea mai înaltă funcție în stat, dar este cea mai importantă și responsabilă. Președintea Parlamentului este o funcție mai înaltă și trebuie să aparțină lui Marian Lupu, fiindcă și el este mai înalt și mai frumos. Vă mulțumesc! O seară bună! Continuăm forumul 804424, 804422. Cine și ce funcții, ce posturi trebuie să ocupe în noua structură guvernamentală pro-europeană? Bună seara! Alo! Vă ascultă Gheț Radio. Alo! Alo! Da! Bună seara! Bună! Cine? Ar fi bine înainte de a partaja funcțiile, organizez o comisie care se poate controla puteți, fără din deputați, ori din opoziție. Se poate controla înainte de a începe a fura, nu după și fură. Și nimeni n-ar vrea și nici premier-ministri, nici îmblașii în cataie. Dar dacă nu-ți controlați, tăți vor. Tăți punem trei premier-ministri, trei prezidenți, trei... Bun, acum hai să trecem de la metafore la... I-am înțeles, trebuie CNI-ul oricum să verifice și... SIS-ul și toți. Dar cine ar trebui să ocupe funcțiile, principale funcții în stat, în opinia dumneavoastră? Dar cine să ocupe? Ar trebui Leanc să ducă mai departe tot lucrul. Ca Eslan tot una nică nu mai fac. Dar altul mai bun chertoac să înceapă din nou, păi să mai lua să mai trece, îi trec ani și nu mai... Dar Eslan, prezidentul și președintele Parlamentului a zis aleagă că este nu prea mare asupra de țară. Da, vă mulțumesc. Da, seara bună. Următoare opinie, următorul clasament. Bună seara. Alo? Da, azi angajăm la lucru, doamnă. Alo, bună seara. Bună, cu cine vorbim? De la Rășcani vă sun. Eu... Vreau să zic că vreau să învăț țărișoara mea pe care o iubesc mult, o țară democrată, independentă, țară prezidențială, cu conducători, cu stimă față de societatea noastră, de populație. Și îl văd conducători pe prim-ministru Iuri Leancă și președintele Parlamentului Marian Lupu. Vă mulțumesc mult, țara bună! La revedere! Continuă forumul. Azi angajăm la lucru prim-ministri, președinți. Bună seara! Alte propuneri. Alo? Da. Bună seara! Bună! Sunt cum Nicolae de la Anene Noi. Domnul Nicolae, pe cine vedeți în funcțiile, indiferent, prim-ministru, șef de parlament, vicepremier, ministri, pe ramuri și așa mai departe? Eu cred că în funcția de prim-ministru l-aș îl văd pe domnul Leancă. În funcția adică de șeful la Ministerul de Interne și la Ministerile, la Procuratură, la toate, să fie ca cum în Ucraina au făcut, adică să fie din Germania, din alte țări europene. Așa. La funcția de, adică șef Parlamentului, cum se spune, da. Poate Marian Lupu sau poate domnul Ghimp, acolo de-am ei poate să... Cum s-ar înțelege, zicem. Dar nu neapărat, spun așa, că nu neapărat șefii de partide să aibă în funcții. Cum a fost până acum, poate fi și de acum încolo. Adică domnul Corman poate rămâie la Parlament, domnul Lupu cu Filat și cu domnul Ghimpu... Adică dacă ei or să stăie la conducere, ei or să certe. Dar dacă să vici ajutorii, cum spune Leancă, cum a fost până acum, e foarte bine. E pace. Adică șefii de partid întotdeauna se ceartă dacă sunt la funcție de conducere. Da. Da, domnule, mi-am notat. Asta e părerea mea. Îi dăm cărțile de muncă. Da. Da, mulțumesc. Seară bună. Continuă formul. Mai avem cineva la telefon? Sau avem în continuare cineva la telefon? Bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună, cu cine vorbim? Sunt Cătirina Ciobană din Chișinău. Mă ascult. Eu foarte de mult mă gândesc și am vrut să spun la una din emisiunile forumului că prim-ministru trebuie nu să fie un lider a partidului, dar numai decât un economist bun, cu practică și foarte capabil, așa cum se face în toate țările. Deoarece guvernul, în frunte cu prim-ministru, se ocupă cu întrebările economice din țară. Și dacă el nu e economist, asta ca și cum nu avem prim-ministru. Toți îl laudă pe Leancă. Nu am nimic așa împotrivă. Văd și eu că e om cum scade, e om bun. Dar asta încă nu înseamnă că el trebuie să fie prim-ministru. Și nici el nu e economist. Noi avem un economist care a fost el puțin ministru acolo, îmi pare că economie, Manole. Iată, eu știu că el în primul rând e competent, e deștept, e economist, e patriot și așa mai departe. E pur și simplu îmi trezește nedumerire când aud că Chirtoacă să fie prim-ministru. Chirtoacă n-are idee despre întrebările economice. El nici în problemele economice din primărie nu se pricepe. Noi știm cum se construiesc acolo drumurile, cum sunt lucrările astea făcute de mântuială, necorecte. Și nu mai vorbesc de că n-are specialitate, nu e economist, dar și practică nu are. Să-l pui numai de atâta că el e în fruntea acolo sau al doilea în Partidul Liberal, asta chiar ar fi, nu știu cum să mă exprim. Doamne Ceban, Ronald Reagan a fost actor. Asta, el e președintele țării, el poate să nu fie economist. Stați un pic, președintele țării la ei este cel mai mare om, cel mai puternic, care e șeful guvernului american. E șeful guvernului, dar acolo e altceva. Aici merge vorba despre anume, despre întrebările economice. Păi cum altceva? Președintele șeful guvernului american? Nu mai este șeful guvernului. Păi cum? El numește ministri. La noi șeful guvernului e prim-ministru. Corect. Și acolo... Eu vorbesc despre prim-ministru și acolo președintele. Dar nu trebuie în primul rând de arătat cu degetul la alții. Acolo este la urma urme și civilizație, sunt oameni civilizați, colți și așa mai departe. Dar la noi cu civilizația noastră, dacă încă îl mai pui și el nu are specialitate, pe atunci cu totul ne-am prăpădit. În al doilea, la noi se fac niște legi foarte strâmbi și foarte urâte și foarte... Iată, a venit Pale Lungi, măcar că e jurist, dar fiindcă el a fost influențat de partidele politice, la noi au fost pregătite niște legi care eu când vorbesc și cu alți juriști care lucrează, practic eu măcar nu lucrez acum. Și pe cine propune dumneavoastră în cele trei funcții? Că asta era întrebarea, nu Pale Lungi. Eu vorbesc despre președintele Parlamentului acum. Vorbesc despre președintele... Parlamentul elaborează legi care trebuie să fie foarte corecte și să le poată înțelege, că la noi nu le înțeleg nici juriștii, că cu avocați am vorbit. Și de atâta eu vreau să spun că dacă noi am avea în fruntea Parlamentului un jurist cu practică, așa legi n-ar trece. De ce trebuie să fie Marian Lupu sau altul dacă ei nu sunt juriști? Dumneavoastră mai puțin dați atenție la întrebarea asta, dar eu cât am avut nervi stricați din cauza legilor noastre și dacă ați ști dumneavoastră care e părerea juriștilor noștri că cu legile astea nu pot să câștiga nimic. Trebuie Parlamentul să fie condus de un jurist foarte competent. Vă mulțumesc, domnul Ceban, am înțeles mesajul. O seară bună. 804-424-804, pentru că ați vorbit cu mai 3 minute jumate. Bună seara! Bună seara! Eu am scos jumate de minutele mele, vă ascult. Eu aș propune... Cine sunteți? Sunt Boris de Longhen. Da. Domnul Leancă să fie mai departe, să ducă treaba, că o pornit-o bine și e competent și o să păceapă el și în economie și asta. Și la... El ar fi mai bine, bineînțeles, că au făcut ucrainienii, s-a duce de pe undeva. Așa, ei nu sunt nici corupți, și nici n-au nici cumătri pe aici, n-au asta, nici rudi. Și da, e imposibil, nu, la noi nu o să fie așa. Și Marian Lupu, cred că merită să fie în fruntea Parlamentului. bună seara și mulțumesc. La revedere, următorul apel telefonic. Deci ne vedeți în principalele funcții. Alo. Păi inclusiv cele ministeriale, poate. Bună seara. Alo, bună seara. Vă ascult. Domn Grăzim. Da. Mă adresez la toată populația Republicii Moldova. Nimeni nu taie găina care dă ouă. În viața vieții și vaca care dă lapte, nimeni nu duce la piață. Propunerea mea este pe domnul Leangă, care a apucat caii de hățuri extraordinar de bine pentru nivelul nostru din Republica Moldova, de lăsat să-și ducă treaba mai departe. Acum carul merge. Dacă noi îl mai luăm și îl dăm stânga-dreapta, stânga-dreapta, s-ar putea să-i sară roțele. Să-i dăm pace, părerea mea este, Leancă este omul cel mai bun la moment, pentru prim-ministru. E, domnul Chirtoacă, că eu înțeleg doleanțele domnului Gimpu, dar domnul Chirtoacă încă n-a crescut, lasă-mi a crească păr pe pieptul leac, să meargă în prim-vice, să înveți o leac, aduci căruța. Dacă mai ia peleul la următoarele alegeri ceva. Să meargă prim-vice la prim-ministru. A doilea prim-vice la Parlament, tot la sfii din Partidul Liberal. La Parlament, președintele Parlamentului, eu aș socoti, nu sunt conservator, dar aș socoti că domnul Corman este omul cel mai cumpătat, omul care poate să ne prezinte, omul care prea mult demagogie face treabă bună astăzi acolo. Mai departe, Procuratura, Justiția, CNA-ul și CNI-ul, dacă este posibil după legislație, să aducă oameni după hotare, că altfel e jale mare la noi. În restul, fiecare își face reguli în ministerile lor, e buliga la pensii, pe cealaltă acolo, pe cealaltă acolo, n-a străcat pe domnul Macos să-l trima tot la pensii, pentru că ogoarele stau în pârloage. Asta este tot. Mersi foarte mult. La revedere. Continuăm forumul. 804424, 804422. Cine și ce funcție, ce postul trebuie să ocupe noua structură guvernamentală și parlamentară? Alo, bună seara. Alo. Alo, pro-europeană anunțată. Bună seara. Cine? Eu, când, Tamara din Chișinău. Da. Eu când am votat nu partidul, l-am votat pe domnul Leancă, la fel și familia mea. Și ceilalți de acum merg după dânsul, dar principalul că eu am votat anume pentru dânsul, ca el să nimerească în Parlament și să fie numai decât prim-ministru. El s-a isprăvit peste tot. Dacă sunteți la curent, în Bundestagul din Germania, el a avut așa un discurs că a fost aplaudat și din dreapta și din stânga. Toți au rămas gură căscată. Și el este un om care știe cum se comparte, știe ce să vorbească în toate direcțiile. Ca ministru al economiei, el aș propune pe Roman Kirk. E un economist foarte dotat și foarte bun și nici din ce caz stă într-o parte. La Parlament, domnul Lupa a mai fost și am văzut cum lucrează. Să rămână cormă. Dar domnul Gimpu, un vicepreședinte Parlamentului, lângă Corman. Și de acum, doamna de la Peledemia, cum îi spune... Palihovici. Să rămână pe loc, că e foarte bun. Asta e părerea mea. Da. La revedere. Da, doamna Tamara. Opinia următorului ascultător sau următoarea ascultătoare. Bună seara. Alo. Da. Bună seara, domnul Arcadie, Vasilii. Da. Florești. Domnul Arcadie, eu așa s-o cot, că o țară cum a noastră și în situația care este a muie, ar trebui prim-ministru, lăsăm așa cum este, domnul Leancă, că are neajuns, dar are mai multe succese. Și eu și mă gândesc, dacă l-ar pune prim-ministru domnul Leancă, să-i dea voie să aleagă un guvern de profesioniști, nu de membri de partid, dar de profesioniști. El vă răspunde. El ca prim-ministru să răspunde în fața poporului. El să aducă din niște, din Australia se aducă, dar să-i pui să facă ordine. Și aici am trei ministeri de forță, Procuratura, Justiția și cu Intelile, să dea sub conducerea președintelui țării. Acum Parlamentul și așelante, rămâi posturi politice și lasă-i să le împărțați care și cum vrea. Că Parlamentul nu știm, Parlamentul nu are nici o răspundere față de țară, el face legi și el urmărește ca legi să fie îndeplinite. Și așa că cu guvernul, cu economia, cu ce suntem în țară, parlamentul cam bun trebuie să-l bate. Ei au alora. Așa eu mă gândesc, dacă ar fi așa, pași, noi în 2-3 ani vin, noi scăpăm de tot, poate și de tot șiuma asta care este în țară. Nu cât de sărășit, dar și de șiuma asta care o avem. Una, dar doilea iar de nou mă întorc. Legea lustrată, dacă avem legea lustrată, sunteți tot la locul lor. O seară bună. Da, o seară bună. Mergem mai departe, 804424, 804422. Azi primim, angajăm la lucru prim-ministri, președinte de parlament, stimați ascultători, propunerea dumneavoastră. Bună seara! Bună seara, domnul Arcadie! Bună seara, domnul Vladimir! Tot n-am împotrivă nimic de domnul Leamcă, dar el doar nu s-a deplinit promisiunea lui. Cu gura lui a promis că de la 1 iunie se mărește pensia cu 24%. Și ia că de-am trecut și noiembrie și nimic. Asta e omajit poporul înseamnă că. A doilea, domnul Chirtocă n-are șibă cu prim-ministru că el în oraș nu face reguli și scade. Ia că trotuarele mai gine să le repareze să nu rupă populația asta gâturile și capurile pe trotuarele astea. Și să aibă grijă mai gine de bradul și ală snalfurii, iar mulțumim. Seară bună. Cu mărirea asta de pensie, cum interpretați dumneavoastră, domnul Vladimir, de-am că a spus că pensia se va majora cu și s-a majorat cu. Pentru cei care au beneficiat de ce? De indemnizații de respective și adaosul de respective la pensii. Așa a spus. Și n-a spus că o să majoreze la toată lumea cu 24%. În medie, pentru cei care au nimerit sub incidența acestei legi. Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult. Plus cele 7% indexații sau cât au fost în aprilie. Bună seara! Atunci, da. Vreau și eu să-mi dau părerea în legătură cu alegerile care s-au făcut. Dacă uitați cât de tare se revoltă persoanele care au votat Partidul Socialiștilor care ne-au ridicat gazul de două ori mai scump ca în Europa, l-au cumpărat de la rușini, l-au vândut nouă, au spălat niște bani să îmbogățească și eu votat persoanele astea și am să vă icăresc că nu au pensie sau nu s-au mărit pensia sau nu știu ce e acolo, dar au votat ce? Care pensie? La Rusia acolo pensie să o caute. Ca să angajăm la lucru azi pe conducători. Și în legătură cu funcțiile la conducere. Eu nu știu, chiar că nu mă pot pricepe la toate lucrurile astea. Partidele care au 9% dictează, dirijează cu posturile, cu miniștrii, că unul vrea să fie președinte a Republicii, altul președinte a României, a treilea președinte a Americii, cu 9% care au câștigat, acel care cu 20% el tași și dintr-un colț acolo și ușesc picioarele de toți, lupul, o persoană, nu știu, acolo a spus că o femeie, o doamnă, acolo, nu știu, un bărbat, că lupul numai decât în președintea Parlamentului și noi știm cum a lucrat el ca președintea Parlamentului și al vedem că, mă rog, așa e ca dânsul și până la urmă ce facem noi? De genul am pornit carul înainte, că o persoană mai înainte a vorbit, bravo lui, de genul a început să împinge, să margă carul înainte, să ne revenim la viață și noi începem de a mă căuta persoane, schimbăm să fugărim tot din toate părțile. Ce facem noi? Acel care e minoritate, care nu a votat aproape cu mare greu câștigat 9%, se dirigează cu viitorul Republicii Moldova. Oameni buni, dați-vă seama. Haideți să ne trezăm într-o bună zi. Hai să uităm la realitate. De ce ne propuneți în posturi? Hai să vedem. Eu propun că să rămână persoanele care până în timpul de față, Leancă să rămână la locul lui, Corman să rămână la locul lui, Leancă să vadă cu miniștrii cum cântărește el acolo. Într-adevăr, cu Buliga trebuie de stat de vorbă acolo și într-adevăr e trebuie trimis la pensie pentru că e o corupție foarte mare acolo. E un dezastru concret. În legătură cu Chirtoacă, știți, păi n-am împotriva lui și n-am nici, nu cum, n-am nimic împotriva lui. Dar el știe că nu poate să ducă 70 de kilograme, că merge că eu interzis să duc 70 kilograme, dar numai 40. Păi cum el poate să duc 70? Și unde îl împinge noi? Să-l călășim cu totul? Nu se poate. Da. Trebuie să mergem așa cum mergem și pedim pe mă rog, dacă el vrea să fie naționalnic, că o persoană a spus că vicepreședintea Parlamentului, acolo, poate și normal. Și cu comuniștii, au fost vorba de alianță cu, cineva spune că alianță cu comuniștii, Doamne ferește! Doamne, nici largă, nici scurtă, nici mitică, Doamne ferește! Da, domnule. Mergem așa cum mergem și dacă vor la comuniști, mă rog, poate să ies, dă-i un vicepreședinte la o persoană la comuniști, dar nici o fel de alianță. O seară bună. Dă-i, cum mai scurt cum a fost, așa să rămână. Da. O seară bună. O seară bună. Păi a fost așa, că a fost cine reșednică sau cine era vicepreședintea Parlamentului. Bună seara! Alo, bună seara! Pentru că este de așa o poziție un post în legislativ. Bună seara! Alo, bună da. Seara! Da, domnul Iurie. Iurie de la din Chișinău. Eu vreau să spun că la noi ultimul timp tot dau exemplu din Ucraina. Eu tot vreau să dau exemplu. Eu adus un litonian, un georgian și o americană, l-au pus la posturile principale acolo. Foarte bun exemplu, la noi deși nu poate, poate așa de făcut. S-a propus, da. La noi toți poate cred că de adus niște stranieri de pus. La noi toți sunt studenți prin Marea Britanie, prin America, prin Europa, tineri, poate de adus. Și-a adus exemplu de Ronald Reagan, că a fost actor și a devenit președinte. Nu știu ce a făcut el pentru americani, dar eu socot că fiecare trebuie să ocupe de locul lui. Actor, actor, cizmar, cizmar, sportsmen, sportsmen. În Partidul Democrat este un boxer Țuțu. Hai să-l punem președinte, dar sau premier, prim-ministru. În Partidul Socialistul este o fotomodelă. Hai să pe dânsa, dar să-l punem, nu știu, ministrul sănătății sau nu știu. Putin a fost căgăbist, de ce a nimerit prezident? Putin a fost căgăbist, el știe în politică ceva măcar. Cum știe? Căgăbist știe în politică? E spion. Stătea spion, spion în Germania. Spion, stătea spion în Germania și ducea prin contrabandă deci, bani oligarhilor din Spania. Eu cred că mai bine să fie un spion decât un actor să fie președinte. Corect. Pur și simplu, vă reamintim, domnul Iurie, că Ronald Reagan a transformat Statele Unite într-o supraputere. Nu știu la ce o disformat, noi vorbim de Moldova, dar americanii lasă rezolvă. Păi dumneavoastră ați mers, da, eu sucot că fiecare trebuie să se ocupe de locul lui. Corect. Și eu sucot că la noi nimic nu va să schimba, de Chertoac, nu știu, el în Chișinău nu a rezolvat multe probleme, are aici de făcut și mizerie în oraș, gunoaie, știi, chioscuri pe tot locul, cazinouri pe tot locul. Cu transportul e haos și bardac și nicul nu a făcut așa că lasă rezolvă cu Chișinău până când are mandatul lui. Da. O seară bună, mulțumesc. O seară bună. Continuăm forumul. 804424 804422 cei trei lideri ai PLDM, PD și PD au anunțat disponibilitatea lor de a crea o nouă alianță de guvernare, una pro-europeană, sperăm noi. Cine și ce posturi trebuie să ocupe noua structură guvernamentală și parlamentară? Bună seara! Alo, bună seara! Bună! Valeriu! Da! Eu sunt de părere, așa mai spus, că domnul Leancă să rămână în funcția de prim-ministru. Domnul Corman, la fel. Și liberalii ar trebui cumva remunerații, totuși Mihai Ghimpo ți-a dat funcția de președinte a Parlamentului, de dragul alianței. Și cred că liberalii să aibă prim vicepreședinte de parlament și prim viceministru. Dar vreau să spun domnul Leancă. Eu mă uitam câte întâlniri avea domnul Leancă și mă gândeam că funcția de prim-ministru este a unui ministru de externe la nivel de prim-ministru. Și era foarte binevenit domnul Leancă și încă o să continue mult timp. Altceva, dacă o să vină alt prim-ministru, vă asigur că corupția o să fie mai mare. O să fie cu interese. De cine dăm la externe? Putem? De cine lăsăm la externe, la interne? La interne, a spus un domn de invitat pe cineva, ca și în Ucraina, cred că ar fi bine și poate și în alte structuri. Curtea de conturi poate dat domnul Voronin opoziție. La externe, la externe a activat foarte bine doamna German și Eu știu, dar important aici, domnul Leancă, să aibă la Candu iar să rămână prim viceprim-ministru și ministrul economiei, dar să aibă cumva și mână liberă prim-ministru, ca să poată conduce, nu ca atunci când era Lazar și a făcut alt guvern în guvern. Dar cred că n-ar trebui discutat aici prea mult. Domnul Leancă trebuie să rămână. Din mai multe puncte de vedere, el aici. Dar economie, cum spune doamna care a telefonat, este Ministerul Economiei. Da. Seara bună. Numai bine. Continuă forumul. Doar că Ministrul Economiei nu trebuie să declare din partea Guvernului Republicii Moldova, cum declară Lazar Șcanduc, vinde proprietăți fără să existe vreo decizie. Și cui vinde? Bună seara. Și fără să știe prim-ministru. 804-424, 804-422. Eu aș da vreo trei ministerii, dar nu le-aș da democraților Ministerul Economiei. Așa, pe vreo trei ani nu l-aș da. Pe ultimul l-aș da chiar. Dar trei ani aș ținea, ar da ministerul altui partid. Chiar și comuniștilor l-aș da. Bună seara! Alo, domnul Arcadi! Da. Bună seara! Bună seara! Tudor de la Florești. Da. Domnul Arcadi, dacă e vorba că e seară, îl numim guvernul. Îi angajăm la lucru, îi dăm salarii. Îi angajăm la lucru, apoi aș spun și o propunere mea, dacă e vorba că domnul Leancă să rămâi, da, omul ăsta e tare bun, el cu minte om și, dar cred că sub conducerea lui s-a vândut Banca de Economii și aeroportul. Fără scălitura lui Lazar, nu a vândut întreprinderile astea de stat. Așa-i? Ori nu? Da, a fost o decizie a guvernului. A fost o decizie și el numai decât s-a scălit. Și s-a dispărut de la, mai scurt, întreprinderile astea. Așa că și nivelul de viață a narodului nu a precrescut sub comanda lor de 5 ani de zile cu o condus. Noi am votat amuia, dar dacă e vorba așa ca Ucraina, deși să nu vii, cum a spus doamna Ciobanu, un economist, Ion Sturza, n-ar fi bun de prim-ministru? Ar fi, dar trebuie să-i coacem prea mulți colaci. A, nu vrea. Păi nu vrea. Păi vorbite ușor, că i-au propus să vină în Consiliul Economic al lui Leancă și e foarte bine de vorbit și de criticat dintr-o parte, dar să te încadrezi așa plenar. Nu, noi nu criticăm, noi vorbim, ne punem la calică cum ar fi. Păi da, eu zic, dacă domnul Sturza, eu aș fi de acord să vină un vicepremier pentru economie, dacă n-ar vrea așa de mulți colaci. Păi omul e vede că aici corupția e mare și el nu vrea să-i implice, e așa la om e cinstit, nu-i... Păi bagă-te și distruge corupția dacă ești bărbat. Cum? Dacă ești bărbat, implică-te și distrugi corupție. A, da, da, da. E drept. E ca așa chestia. Și domnul Corman, ne pare că e omul ăsta, e tare om bun, așa. Ne-a plăcut cum conduce el parlamentul. Tare bine. Nu știu cum așa, el puteți împacă, puteți... Numai că chestia între și ei, că o lipădat parlamentul la jumătate de vară, o lipădat lucru și s-o dus în concediu. Patrețeu pe la India, pe acolo, pe suprăștie. Pe elefant s-a dus. Da, s-a dus. Și e că cum tot sub comanda lui asta era. S-a luat 36.000 și s-a dus. Am mai organizat tot e că concertul ăsta. Îi trebuie și cheltuit milioane de concertele astea din Europa și din Rusia. Dar câte lume la noi suferă de foame și... Eu nu știu. O a dus... Core și ala de România, nu știe nărodul și îngheața și uita la dâns și acolo. Am și stâns televizorul și nu m-am uitat așa în trei ore și concertul o făcut ei. Da. Bun. Domnul Todor, vă trebuie să priviți până la capăt, că următorii 4 ani nu veți mai privi concerti până la următoarele alegeri. Dacă predeți concertele la noi în Chișinău, predeți sărbători cu mai mult sărbători. Țiganul de țigane de foame cântă. Da. Sănătate. Hai noapte bună. La revedere. Mai rămân ascultător. Da. Alo? Da, bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Mihail de la Arșcani. Da, domnule Arcadi. Primul și în primul rând, Iuri Leanca. Asta e, cum s-ar spune, înfățăștorul țării. Nu, numai așa și nu s-a născut, așa l-a nu greșit. E adevărat sau nu? Corect. Sunt neajunsuri, că nimeni nu-i... A greșit este omenește. Cheit biseric. Tăți greșim și tăți... Este și în conducere și în parlament stat. Eu mă gândesc că, nu că mă gândesc, dar așa e 100% garantez că domnul Leancă trebuie să fie prim-ministru și că ăsta e înfățășătorul țării, ăsta unde se duce și trebuie să hotărască întrebări care el o hotărât până în prezent, parcă îmi pare că o hotărât așa toate întrebările, că nu pot spun că taman 100%, dar în orice caz o hotărât. Într-a doilea rând, Marian Lupu, președinte Parlamentului, el a mai lucrat atunci și a fost s-a luat atunci cu comuniștii dâns, dar în orice caz Marian Lupu tot îi demn de a conduce Parlamentul. O seară bună. Domnul Mihail, o secundă, dar m-ați întrebat de cine au deschis secții de votare la Moscova, țineți minte? Acum eu vă dau o întrebare mai... Atunci eu știam și v-am spus ce știam, acum vă dau un răspuns mai detaliat. Știți că au rămas buletine de vot? Că după ce s-au dus camerele de filmat, au dispărut toți uzbeci, gruzini, cărgâje și au rămas buletine de vot până la urmă. Adică n-au participat toți la votare. Eu am văzut. Păi, eu am dus cu autobusele, au făcut concertul, au venit Renato, l-au dus pe mânci, ca pe unul cel mare. Și pe urmă, când a dispărut televiziune, toți au dispărut și ei și au rămas puțin moldoveni la vot. 3.000 de buletine le-au dat și nici nu le-au folosit pe toate. Pe asta e normal? Nu știu, domnule Arcadie. Păi vă spun eu. Pur și simplu am întrebat. Adică eu v-am răspuns că... Ne-au spus oamenii de la Moscova. În primul rând au dispărut tăjicii și uzbecii. Și caută eu acolo, nu știu. O femeie de acolo a telefonat și a spus că aici sunt uzbeci și tăjici mai mult decât moldoveni. Dar ce vreți să uzbeci și tăjici? Apoi eu aduc să fie mulți. Asta știu, este. Eu știu că am auzit pe televizor acolo, știu că spune un om, spune că zic, eu mă duc acasă, că nu pot, că aici e imposibil să... Păi a venit foarte multă lume chiar să voteze pe bine. Sunt tare puțin, asta e, nu știu cât pe oră trece eu acolo, cât vreo, nu, am uitat, nu pot să vă spun, până dar la, așa o spus. Până la urmă... Așa am întrebat. Până la urmă, la Sochi cât au votat? 400 acolo, cât? 900. La Leningrad. Adică, ca să fim foarte atenți la cine dă rușii pe la televizor, că îi bat capul mult acolo. Nu, dar în orice caz, v-am spus, Iuri Leanc și Marian Lupu. Da, domnule. O seară bună. Da, o seară bună, mulțumesc. Continuă formul. 804. Bună seara. Bună seara. Cine? De la Vorniceni, Vladimir Barbaroș. Bună seara, domnul Barbaroș. Domnul Gerasim, într-adevăr, este o problemă foarte, foarte importantă și serioasă și depinde de liderii noștri politici cum urgăte variantele cele mai optimale pentru a avea țara și poporul folos. Eu, într-adevăr, m-aș opri la Iuri Leancă să continuăm mai departe activitatea, fiindcă omul a început a cunoaște ce trebuie să facă și cred eu că are răbdarea și puterea să continuă să facă acest lucru. Aș lăsa în funcții de la Ministerul Culturii, de la Ministerul Învățământului, de la Ministerul Agriculturii. Da. În rest, cred că mașui ar trebui de schimbat, chiar care au câte o pată, cât de mică. Trebuie schimbat. Îmi place mult și usatei de la medicină, dar au avut probleme și eu cred că trebuie văzut și cum. Sunt oameni care acolo ar putea să iei acest loc. Eu l-aș lăsa și pe Recean. Recean, da. Și eu îți dea coscut minunat, într-adevăr. Recean, tot se poate de lăsat. Dar el ar putea să aibă probleme la... Ar putea să aibă probleme la numire. Știți de ce? Pentru că a făcut raportul acela cu urmărirea domnului Plahădniuie de către Interpol. În rest, cum... Aici e o variantă, într-adevăr. E foarte normal la locul lui, eu am fost președinte Parlamentului, n-am ce zice. Domnul Corman, da? domnul Corman cunoaște limbi, e liniștit, e vorbește tot timpul cu tâlc, cu, și știe lege, știe să conducă lucrările Parlamentului, să copilă locul. Nu, aici e o hotărâre singură, că rămâne într-adevăr Marian Lupu fără nicio activitate. Asta o dăm o idee singur și acolo. Deputat e onorific, ești sluga poporului, mai onorific, da, nu există. Da, da, da. Ar putea să până mai departe, deci în președintele Comisiei Economiei Buget. Partidului Liberal și în Parlament, zice. Da. Sunt, mă gândesc, cam și în alte uitare și insistii, Partidul Liberal, cu toate stiva față de Partidul Liberal, dar eu, numai că noi acum cu dânsul, l-aș spune înapoi de fostul ministru militar, zicem că, da. Dacă am eu unele îndoieli referitor la domnul Mărinuță, care s-a dus la Partidul Democrat. Da. Și în rest, trebuie oameni serioși, nu știu, n-am nimic împotriva lui domnul Rapu, el a lucrat și mai înainte și acum, trebuie de văzut. Da. Sunt foarte mari probleme, eu mă uit, domnul Gerasim, că noi am zâmbat din fundul piept că am întors înapoi Banca de Economie. Da, am dat-o cu bani, am întors-o fără bani. Am o statul trebuie să pui iar bani ca să fie banca la locul ei. Eu nu știu, nu merită aici nici... Să vedem, eu am impresia că... Banchierul Băncii Naționale, nici Ministerul de Finanțe, toți cred că știu de chestia asta și... O să vedem câți bani au fost, câți bani au rămas, pentru că se va ocupa o comisie de anchetă și cred că banii nu vor dispărea fără urmă. Eu cred că este un prim pas. Reîntoarcerea acestei bănci este un prim pas. Bine, statul trebuie să aibă bani. Asta e bine, dar trebuie de văzut cu conținutul care a fost acolo. Corect. Și s-a făcut, unde s-a făcut, cum s-a făcut, da. Și cine. Da. Corect. Eu vă mulțumesc. Iată cu... Domnul Barbaroșe de la Bărnicene, am și creat aproape întregul guvern. Eu vă mulțumesc pentru participare. Sperăm că negocierile vor fi luate cât de curând, acum un grup de experți din partea celor trei partide, PD, PLDM și PL, lucrează supra elaborării programului de guvernare. Cred că mari lucruri n-au acolo să-și bată ei capul. Le-au rămas restanțe multe din fostul program. Ar putea să-l ajusteze și să-l adapteze la angajamentele care ne revin din acordul de asociere cu Uniunea Europeană și între 4 zile, într-o săptămână, cred că ar putea deja să-și bată palma. Miniștrii sunt cunoscuți, ministerele sunt cunoscute, locurile libere au toți. Cred că n-au ce tensiona elasticul, ca să mă exprim așa, pentru că ar putea să-i pocnească ca bumerangul. Vom mai discuta despre aranjamente și despre ceea ce trebuie să se facă. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.